मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकार, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके दहके अनार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाए बहार। देख कर उसको जी नहीं, मैंने पूछा उसे के कौन है तू, हंस के बोली के मैं